Не было даверу нават лаяльнаму да Петербургу мясцоваму праваслаўнаму духавенству. Яшчэ да канчаткова захопу Беларусі верны служка Кацярыны II, менскі епіскап Віктар Садковскі, сабраўшы ў Слуцку святароў, наказаў ім гаварыць толькі па-расейску. Прыхільнікаў роднай мовы уладыка настаўляў на шлях ісціны такімі словамі: «Я вас с кореню уничтожу, чтобы языка не было вашего проклятого литовского, и вас самих. Я вас в ссылки порассылаю или в солдаты поотдаю, а своих из-за кордона понавожу». Калі межа империи посунулася на заход, святароў беларусаў пераводзілі ў глыб державы, а на вызваленное месце ехали расейцы, что не ведали ни мовы, ни мясцовых традыцыяў, и глядели на прыхаджанаў, як на схизматыкаў. Яны падазрона перачытвалі спісы тутэйшых святых, паніжалі іх у рангах, бязлітасна змагаліся са святкаваннем калядаў, купалля ды іншымі спрадвечнымі звычаямі. Прастаўленне вернікаў да гэтых праваслаўных місіянераў губернатары дакладвалі Павлу I. Прысланыя смаленскай епархіі свяшчэннікі не спасобны к исполнению сваіх абязанасцей і к падзержанню хорошых отношений с людзьмі этот край населяющымі. Они сталі ненавісны народу. Наш край упарта не хотел рабиться истинно русским. Как сильно чувствуется разница между Россией и Белоруссией, тотчас за межою, которая отделяет Псковскую губернию от Витебской. «Другой воздух, другая жизнь в моих жилах», писал летку 1822 года юнкер конного полка Александр Адоевский. Гэтая великая розница не давала Петербургу спокою. Для расійскага самаўладдзя беларусаў як асобнага народу не існавала, а уніяцкая царква з яе народную мовай сцвярджала адваротнае. Гісторык і выдавец, выкладчык полацкай духовнай семінарыі Ксенафон Гаворскі, які ўхваляў усе русіфікатарскія крокі царскіх уладаў, невыпадкова называў беларускую мову уніяцкім нарэчыем. Нагадаем, што уніятамі ў Беларусі тады былі кожныя 3 жыхары з 4, а праваслаўнымі 6,5%. Ужо за Кацярынай з небяспечнай уніі ў надзейнае ручное праваслаўе расейскага ўзору перагналі 500,000 нашых продкаў. Ішла апрацоўка грэка-каталіцкіх іерархаў. Уніяцкі мітрапаліт Лісоўскі ў 1806 годзе загадаў у малітвах царова імя згадваць раней за папава. Асабліва старанна змагаўся з нашай верою украінец паходжання, уніяцкі біскуп Іосіф Семашка, які цалкам перайшоў на службу царызму. Ён прымусова ўводзіў ва уніяцкіх духовных семінарыях і ў царкоўных справаздачах расейскую мову. Святары мусілі адпраўляць на бажэнства па служэбніках, прысланых з Москвы і Петербургу. Нязгодных чакаў суд, як царкоўных і дзяржаўных злачынцаў. На вачах у вернікаў з храмаў выкідалі бакавыя алтары, ламалі арганы. Сведка тых падзеяў, беларускі архімандрыт Мікалай піша, на арганах ігралі некалькі дзён амаль бесперапынна, а народ крыжам ляжаў у царкве. У сярэдзіне і на цвінтары людзі са слязьмі на вачах гучна спявалі песні з любімага імі багагласніка, апошні раз пад гукі арганаў. Усе гэтыя здзекі расейская афіцыйная гістарычная навука назаве вызваленнем беларусаў ад рэлігійнага прыгнёту. Шмат хто з уніятаў шукаў паратунку ў каталіцтве. Толькі ў 1834 годзе 35 тысяч беларускіх дзяцей з уніяцкіх сем'яў бацькі ахрысцілі паводле рымскага абраду. Полацкага праваслаўнага епіскапа Смарагда і віцебскага генерал-губернатара Шрэдара сяляне уніяты з маёнтку Азярышча гарадоцкага павету за спробу перавярнуць іх у праваслаўе пастанавілі ўтапіць. І воссоединіцелі ледзьве ўратаваліся. У снежні 1834 на дваранскіх выбарах у Віцебску 172 шляхцічы падпісалі акт з пратэстам супраць пераследу грэка-католікаў. Аўтарам акту быў полацкі павятовы маршалак Людвік Белікович. Ён шмат ездзіў па Беларусі, агітуючы шляхту не аддаваць на здзек народную веру. Урад прыгразіў незадаволеным дваранам судом і секвестрацыяй маёнткаў. У восень 1838 году у Полацкай епархіі абвясцілі пра сваю нязгоду з такой палітыкай у дачыненні да уніі 111 святароў пад кіраўніцтвам інспектара полацкай духовнай семінарыі Адама Тамкавіда і святара Іоанна Ігнатовіча. Сабраўшы подпісы, яны падалі на імя імператара прашэнне аб прыпыненні прымусовага ўз'яднання уніятаў з праваслаўнай царквой. Тамкавід быў адлучаны ад пасады і высланы ў адзін з манастыроў Курскай губерні. Вайна самаўладдзя з уніяй афіцыйна завяршылася 12 лютага 1839 году. Гэтым днём у Полацку пачаўся царкоўны сабор, рэйны якім вёў Семаска. Святая Сафія, што 243 гады была грэка-каталіцкім храмам, пачула пастанову пра вяртанне сваіх прыхаджанаў у лона прарадзіцельскай праваслаўнай веры, дабы прыбываць адныне в паслушанні святейшага правіцельствуючага Всерасійскага сінода. Нават ва ўмовах жорсткага ціску у беларускай уніяцкай дыяцэзіі царкоўнай акрузе, куды ўваходзіла Полаччына, у 1838 годзе 680 святароў за далучэнне да праваслаўя падпісаліся толькі 186. Больш за мільён уніятаў перайшло пасля Полацкага сабора ў каталіцтва. Ды гэта не перашкодзіла прывезенаму з Расіі епіскапу Смарагду заявіць, што унія распазлась как ветхі і дряхлы мех. Беларусь пазбавілі народнай рэлігіі, быў замацаваны падзел беларусаў на католікаў і праваслаўных. Тут адна з галоўных прычын слабай нацыянальнай кансалідацыі беларусаў, ад чаго мы зазналі столькі няшчасцяў і ў 20 стагоддзі. У гонар перамогі над уніяй імператар Мікалай I пастанавіў выбіць медаль з надпісам «Адторгнутыя насіліем, воссоединены любовію». Любоў тая вельмі часта выяўлялася ў бізунах, якімі уніятаў, у тым ліку дзяцей, змушалі прымаць новую веру. Пра здзекі з беларускіх грэка-католікаў абурана пісаў Лев Толстой. Александр Герцан надрукаваў у 27 нумары свайго колакулу за 1858 год артыкул «Секущая православія», дзе Іосіфа Семаску называў «Іудай во Христе», который высек сябе новый памятнік на спіне беззащитных жертв. Вось прыклад радаснага уз'яднання церкваў. Со стороны гражданского начальства истязанием заведовал окружной Новицкий. Этот полицейский апостол сек людей до тех пор, пока мучимый не соглашался принять причастие от православного попа. Один 14-летний мальчик после 200 роск отказался от такого общения со Христом. Его снова начали сечь, и только тогда, уступая страшной боли, он согласился. Православная церковь восторжествовала. Нехай той, хто любіць паразважаць пра радасць, з якой беларусы вярнуліся ў праваслаўе, часцей успамінае слёзы і енкі таго хлопчыка уніята.